سورت التکویر مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے، 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ اذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ کیا جائے گا۔ کورت کا لفظ کاف واو رے سے ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو پگڑی کی طرح لپیٹنا۔ پگڑی جو ہے وہ گول گول لپیٹی جاتی ہے، تو پگڑی کی طرح لپیٹنے کو کورت کہا جاتا ہے، اور پھر اس کو اوپر تلے گھمانا بھی۔ تو اس میں گلائی اور جمع کرنے دونوں کے مفہوم ہیں، یعنی گول بھی جانا اور ایک کے اوپر ایک بل چڑھنا۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ سورج کی جتنی شعائیں آتی ہیں یہ ساری لپیٹ دی جائیں گی، جیسے پگڑی لپیٹ دی جاتی ہے اسی طرح یہ ساری روشنی واپس چلی جائے گی۔ اس کی حرارت، اس کی روشنی، اس کی انرجی ساری کی ساری واپس سمیٹ دی جائے گی، اور سورج بالکل ایک بے نور جسم ہو کر رہ جائے گا۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لپیٹ کر سورج اور چاند کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مشرکین مزید ذلیل و خوار ہوں۔ جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہو۔ عام طور پر اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، تو وہ اس کا مفہوم ہے۔ بنیادی طور پر لفظی معنی کیا ہے؟ کہ لپیٹ دیا جائے گا، اور اگر لپیٹ دیا جائے اور ساری اس کی حرارت اور ہیٹ اس کے اندر واپس لوٹا دی جائے، اور اس کی روشنی باہر سے نظر نہ آئے، اور سب کچھ اس کے اندر ہو، اور اس کو پھر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، تو سمندر کس طرح بھڑک اٹھے گی؟ سوچو نا، انتہائی گرم آگ کا گولہ اگر پانی میں پھینکا جائے تو اس سے پانی کے اندر بھی ایک تنور ابل پڑے گا، جس کا اگلی صورت میں ذکر آئے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شمس و قمر قیامت کے دن دریا میں، یعنی سمندر میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے یہی سمندر پہ جہنم بن جائے، یہ جہنم میں تبدیل ہو جائے۔ حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ اذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے۔ انکدرت، انکدار کا معنی ہوتا ہے دھندلا ہونا، مان پڑنا، اور یہاں مراد ہے ستاروں کا بے نور ہونا۔ جب سورج ہی کی بساط لپیٹ دی جائے گی تو سولر سسٹم میں جتنے اور سیارے ہیں وہ بھی تو ساتھ ہی لپٹ جائیں گے نا، اور جو گیلیکسیز ہیں اور جو ان کے اندر ستارے ہیں وہ سارے بھی سمیٹ دیے جائیں گے۔ جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور پھر وہی ان کو واپس لپیٹ دے گا۔ یوم نقل السماء کطی السجل للکتب، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ اب دیکھیے، یہ جو پگڑی لپیٹنے کا مفہوم ہے نا، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھ کے گیلیکسیز کو تصور میں لائیں، تو گیلیکسی کی تصویر کیا ہوتی ہے؟ گول گھومی ہوئی چیز۔ اب کیا ہے؟ مثلا اگر ایک لکڑی کے اوپر رسی لپٹی ہوئی ہو پہلے، تو اس کو جب کھولا جاتا ہے تو اس کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔ آپ گھماتے جائیں گھماتے جائیں گھماتے جائیں، دوبارہ جب پورا کھل جاتا ہے، وسعت ہو رہی ہے نا اس وقت کائنات میں، سولر سسٹم، جب پورا کھل جاتا ہے اور پھر بھی آپ گھمانا بند نہ کریں، تو دوبارہ وہی چیز اسی کے اوپر لپٹنا شروع ہو جاتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف سورج چاند نہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو نظام شمسی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دوبارہ لپیٹ کے اکٹھی کر کے ایک جگہ پر ڈال دی جائیں گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بھی مان پڑ جائیں گے۔ ایک دوسری جگہ آتا ہے تم اس ساتھ مٹا دیے جائیں گے، گویا ہے ہی نہیں، ختم، بے نور، ہر چیز مان پڑ جائے گی، گدلا جائے گی، دھندلا جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پیچھے آپ نے پڑھا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، زمین سے اکھیڑ کے ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر کے پھر اڑا دیے جائیں گے، اور زمین پر جب وہ ریت دوبارہ آ کے پڑے گی تو وہ سراب نظر آئے گی، اور ویسے بھی زمین کی کشش ثقل تو ختم ہو جائے گی۔ اس کی چولیں ڈھیلی پڑ جائیں گی، ہر چیز اٹھ جائے گی، کشش شکل نے سب کو سمیٹا ہوا، جب وہی نہیں رہے گی تو پہاڑ کہاں ٹکیں گے زمین پہ. وہ عز العشار عطلت، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، معطل کر دی جائیں گی. اشار اور شرا کی جمع ہے، اونٹنی کے لیے آتا ہے جو 10 ماہ کی گابھن ہو، یعنی بچہ جننے کے قریب ہو. اور ایسی اونٹنیاں اہل عرب کے ہاں بہت قیمتی شمار کی جاتی تھی، ان کی دم کے ساتھ لگے رہتے تھے، کسی وقت ان سے غافل نہیں ہوتے تھے. تو یہ بچہ جننے والی ہے، اس سے ہمیں دولت اور ملے گی، یعنی اس کی ویلیو اور قدر و قیمت اور بڑھ جاتی تھی. فرمایا قیامت کے دن انسان کے اسی قسم کے بہترین مال، انسان ان سے بے نیاز ہو جائے گا، ان کی پرواہ نہ کرے گا، ان کو چھوڑ دے گا. یعنی وہ اونٹنیاں، وہ مال و دولت کے خزانے جن پہ تم سانپ بن کے بیٹھے ہوئے، جن کو تم چھوڑنے کو تیار نہیں، قیامت کے آنے پر سب کچھ بیکار چھوڑ دو گے. اتلت ہوتا نا بیکار چھوڑ دینا، یعنی معطل کر دینا. کسی شخص کو جب معطل کیا جاتا ہے، کسی آفیسر کو، تو کیا معنی ہوتا ہے معطل کرنے کا؟ کہ اب وہ جاب پر نہیں رہا، کام پر نہیں رہا، بیکار کر دیا گیا، اب اس کا کوئی کام نہیں. تو یہ اونٹنیاں بھی اس طرح چھوڑ دی جائیں گی گویا ان سے کوئی مطلب نہیں کسی کا، انسان اپنے مال و دولت سے اتنا بے نیاز ہو جائے گا. وہ اذ الوحوش حشرت، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کی دہشت کا اثر کیا ہوگا کہ وحشی جانور ایک جگہ ہو جائیں گے، شیر بکری اکٹھے ہو جائیں گے. دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ شیر بکری اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن قیامت کے دن ایسی چیخ ہوگی، ایسی کڑک ہوگی، جس کا ذکر پیچھے سورت ابسا کے آخر میں کہا، فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، اس چیخ کے سنتے ہی وحشی جانور بھی اپنی فطرت بدل دیں گے. مثلا سانپ کو ڈسنے کا ہوش نہیں رہے گا، شیر کو پھاڑنے کا خیال نہیں رہے گا، اور یہ شیر اور یہ سارے جانور اپنے جنگل چھوڑ کر انسانی آبادیوں کی طرف رخ کر لیں گے. اچھا، یہ نظارہ کبھی کبھی اس دنیا میں بھی نظر آتا ہے جب کوئی آسمانی آفت آتی ہے، مثلا سیلاب آتا ہے. تو بعض اوقات سیلاب جب آتا ہے تو ایک لکڑی کے اوپر یا کسی کشتی کے اوپر انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سانپ بھی گھسے ہوئے ہیں، لیکن کوئی کسی کو نہیں کاٹتا، یعنی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. کچھ ایسی عجیب فطرت اللہ نے سب کی بنائی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں انسان بھی جو مثلا خاندان آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو سب وہ چیزیں بھول کر، دشمنیاں، عداوتیں، وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وہ بڑی آفت جب آئے گی تو سارے لوگ اپنی عداوتیں، نفرتیں، مال و دولت کی محبت، ہر چیز بھول جائے گی. وہی جو بات ہو رہی تھی خوف کی نفسیات کی، کہ وہ خوف اتنا بڑا ہوگا کہ انسان کا تذکیہ ہو جائے گا اس وقت، پھر اس وقت فائدہ کیا. تو انا لہ الذکرا، اب تو یاد دہانی کا فائدہ ہی کچھ نہیں. واذا الوحوش حشرت، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر لیے جائیں گے یا اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جانوروں کے ایک دوسرے پر ظلم کا قصاص دلایا جائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا. تو اس کام کے لیے بھی اکٹھے کیے جائیں گے. ویسے تو عام طور پر جب حشر کا میدان ہمارے ذہن میں آتا ہے یا حشر کا لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ صرف انسانوں کے لیے. تو حشر صرف انسانوں کے لیے نہیں، وحوش بھی حشرت ہوں گے، وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا تاکہ ان کا بدلہ دلا کے اس کے بعد سب کو ختم کر دیا جائے، مٹی کر دیا جائے، جسے دیکھ کے پھر کافر کیا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا، میرا حال بھی یہی ہوتا جو ان وحشی جانوروں کا ہوا. وہ اذ البحار سجرت، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. سجرت، سجرت کا لفظ جو ہے تصویر سے ہے، جس کا معنی ہوتا آگ لگانا اور بھڑکانا. ابن عباس نے اس کے یہی معنی لیے، یعنی کسی چیز کے بھرے ہوئے ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے. البحر المسجور سے مراد وہ سمندر ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے والبحر المسجور سورۃ الطور میں، تو وہاں پر بھی البحر المسجور جو ہے بھڑکا ہوا سمندر. تو قیامت کے دن سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی. ابھی پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ وہ سورج چاند ستارے سارے جب اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس طرح سے ابل پڑیں گے نا. اب جب زمین پہ زلزلے ہوں گے وہ اندر کا لاوا بھی پٹے گا، اوپر سے بھی پانی کے اندر بھی گرم چیزیں جائیں گی. تو پھر کیا ہوتا ہے جب حرارت کی شدت ہوتی ہے، तो उबल कर हर चीज भाप बनने लगती है, लेकिन जब उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है तो पानी जिन दो अनासर से मिलकर बना है वो सेपरेट होने लगेंगे, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एक जलने वाली एक जलाने वाली है। तो उससे समुन्दर के अंदर धमाके भी होंगे और हर चीज भड़क उठेगी। असल तो अल्लाह ही जानता है, हम तो सिर्फ क्या साराया ही कर सकते हैं, अंदाजा ही कर सकते हैं कि होगा क्या। हकीकत अल्लाह को मालूम है, लेकिन हमारा इस पर ईमान है कि ऐसा होगा। वह इज़ल बिहार सुज्जिरत, जब समुन्द्रों में आग भड़क उठेगी या समुन्दर भड़का दिए जाएंगे। वह इज़ल नुफूस ज़ुव्विजत, और जब नुफूस जोड़ दिए जाएंगे। ज़ुव्विजा का लफ्ज़ जो है ये ज़ौज से निकला है। ज़ौज का क्या माना होता है? जोड़ना। ज़ौज जोड़े को भी कहते हैं ना। तो इसके कई मफ़हूम बताए गए हैं। एक मफ़हूम तो ये है कि जिस्म और जान जो मरने के वक्त अलग हो गई थी, अब क़यामत के दिन दोबारा जुड़ जाएगी, इंसान सही सलामत दोबारा उठ खड़ा होगा। दूसरा माना यह है कि एक दूसरे से लोग मिला दिए जाएंगे। कौन किससे मिलाया जाएगा? जो जिससे मोहब्बत करता होगा। अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिसके साथ रहना चाहता है। क़यामत के दिन उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। ज़ुव्विजत नुफूस, यानी इंसान, इनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाएगा। वैसे तो सूरत अलवाक़े के एतबार से तीन बड़े ग्रोह होंगे इंसानों के, असाबुल यमीन और असाबुल शमाल और सादिकून का या मुकर्रबून का। लेकिन फिर इनके अंदर मजीद ग्रुपिंग होगी, इनके अंदर मजीद जोड़े बनेंगे। जोड़े से मुराद दो का जोड़ा नहीं, यहाँ नुफूस जमा है, दो तस्निया का सीगा नहीं है। यानी हम मशरब, हम ज़ौक, हम नवाला, हम प्याला, एक तरह की सोच रखने वाले, एक जैसे काम करने वाले, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे के साथ रहने वाले, क़यामत के दिन भी इकट्ठे कर दिए जाएंगे। वह इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, ग्रोहों की शक्ल में लोग उठाए जाएंगे। अब ये जत्थे और ग्रोह जो हैं, असाबुल शमाल के बाएं हाथ वालों के, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई जानी है, कोई शराबी है, कोई कुछ, जैसे जैसे अमल वैसे वैसे जोड़े। और जिसका जो अमल ज्यादा नुमाया होगा, मसलन बुराई में, एक बुरे इंसान में एक बुराई नहीं होती, कई बुराइयां इकट्ठी होती हैं, लेकिन किसी एक बुराई में वो ज्यादा इंडल्ज होता है, एक बुराई उसकी खास पहचान बन जाती है, जिसकी बुनियाद पर गैंग्स बनते हैं। तो ये गैंग जो दुनिया में बनते हैं, यही गैंग क़यामत के दिन भी इकट्ठे कर दिए जाएंगे, अव्वलीन और आखरीन में से भी निकाल के जमा कर दिए जाएंगे। अलम नुहलिकल अव्वलीन सुम्म नुतबिउहुमुल आखिरीन, तो ये क्यों किया जाएगा? अलम नुहलिकल अव्वलीन, पहलों को अगर हलाक किया गया तो नुतबिउहुमुल आखिरीन, अगले पिछले भी, जैसे कारून फिरौन शद्दाद के साथ उठेंगे बेनमाज, वो तो हजारों साल पहले गुजरे और आज के बेनमाजी उनके साथ मिलाएंगे। जी हाँ, जिस वजह से नमाज छोड़ी, तकब्बुर या माल की मोहब्बत या दुनिया की जाह की ओहदे की मोहब्बत या दुनियावी नमूदो नुमाइश की खातिर, तो वो उस शख्स के साथ रखे जाएंगे। फिर इसी तरह यह है कि असहाबुल यमीन में भी जोड़े होंगे। मसलन कोई शख्स नमाज बहुत अच्छी पढ़ता था, कोई सदका खैरात में बहुत आगे था, कोई किसी और काम में, तो वो फिर उन्हीं जैसे लोगों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। जैसे आपको जन्नत के दरवाजों के बारे में बताया गया था कि किसी को एक दरवाजे से बुलाया जाएगा, किसी को दूसरे से और किसी को सबसे, तो फिर वो जो सबसे बुलाए जाएंगे जाहिर है वो मुकर्रबीन में से होंगे, जो इंतहा दर्जे के नेक होंगे, जो हर नेकी में आगे थे। कुछ लोग होते हैं ना, नमाज खूब अच्छी तरह पढ़ ली, सदका ना किया कभी। कुछ लोग होते हैं सदका खूब करते हैं, नमाजें पूरी पूरी पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोनों करते हैं अच्छे अच्छे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके साथ और भी नेकी का फैलाने का काम भी करते हैं। हमारा हाल क्या, एक नेकी कर लेंगे फिर कहेंगे बहुत हो गई, काफी कर लिया, इतना ही काफी, मेरे निजात के लिए तो कोई छोटा सा अमल भी काफी हो जाए। हम तो इस बुनियाद पर, इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं, ये नहीं देखते कि आला तरीन मकाम के लिए इंसान को हर दम अलर्ट रहने की जरूरत है। तो बहरहाल एक तो है वकुन तुम अजवाजुन सलासा, वहां भी अजवाज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हा? और फिर उन सलासा में फिर गुरु, कहीं उलमा बैठे हैं, कहीं जुहाद बैठे हैं, कहीं मुजाहिद बैठे हैं, कहीं गाजी बैठे हैं, कहीं शहीद इकट्ठे हैं, कहीं किसी तरह के लोग, कहीं किसी तरह के, वो टोलियों में बटे हुए हैं। इज़न नफूस ज़ुव्विजत, जैसे आप हैं, जैसी कंपनी दुनिया में आपको पसंद है, जैसे लोगों की दोस्ती आप यहाँ रखते हैं, जिनके पास भाग भाग के आप यहाँ जाते हैं, क़यामत के दिन भी انہی کے پاس بھاگ کے خود ہی پہنچ جائیں گے. وہ اذن نفوس زوجت, لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے. وہ اذن موعودت سئلت, اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی, سوال کی جائے گی, یعنی مظلوم لڑکی سے سوال کیا جائے گا. کیا سوال کیا جائے گا؟ بے ائی زمدن قتلت, کس گناہ میں ماری گئی. اس آیت کو پڑھ کے دل کو کچھ ہوتا نا. اس لیے مظلوم لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ بیچاری کا کوئی والی وارث تھا ہی نہیں جو جواب دے آ کے اس کی طرف. اس کے تو ماں باپ نے اس کو قتل کر کے مار کے پھینکا, تو اس کا گواہ کون بنے؟ یعنی جس بچے کے ماں باپ ہی اس کو مارنے پہ تل جائیں, وہ کتنا بے بس ہو سکتا ہے؟ اس کی طرف سے کون بگڑنے والا ہو, کون گواہ ہو, کون وکیل ہو؟ وہ تو خود ہی بتائے گی نا. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, اللہ تعالیٰ اسی کو عزت افزائی دیں گے, اس سے پوچھیں گے کہ اے کمزور جان, تجھے کس گناہ میں مار دیا گیا؟ تیرا کیا قصور تھا؟ صرف اتنا کہ تو ایک لڑکی تھی, ایک لڑکی ہونے کی بنا پر تجھے زندگی کا حق نہیں دیا گیا؟ عربوں کے ہاں بچوں کو مارنے کا رواج تو عام تھا, اور خصوصاً لڑکیوں کو, اور جدید جاہلیت میں بھی کچھ کم نہیں. بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پر اب پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی ہے تو پیدائش سے پہلے ہی مار ڈالتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, 4 ماہ کے بعد اگر کوئی عورت اپنا بچہ ابارٹ کرائے, خود جان بوجھ کر, یہ قتل میں آتا ہے. کیونکہ اعضاء بھی صحیح سلامت بن چکے تو روح بھی پڑ چکی ہوتی, پھر یہ قتل انسان شمار ہوتا ہے. کیونکہ آج کل یہ بات بھی, اور یہ وبا بھی بہت عام ہو رہی ہے, وہ ڈاکٹرز نے اندازہ کر لیا اسکین کے ذریعے کہ وہ بچے کے لنگز میں فلاں خرابی ہے, دل میں سوراخ ہے, کڈنی میں وہ خرابی ہے, فلاں جگہ سسٹ ہے, یہ تو معذور ہی ہوگا, اور لہذا کیا کرو, ابارٹ کرا دو. آپ کو حق نہیں, یہ اللہ کی مرضی جس کو جس حال میں رکھے. ابھی وہ بتا رہی ہے 50 سال کی عمر میں اللہ کی مخلوق زندہ ہے, آپ کو حق نہیں کہ مار دے. یہ مرسی کلنگ کے نام پر جو شیطان نے بہت خوبصورت بنا دیا ہے, ایسے لوگوں کو مارنا نہیں ہے. جس نے زندگی دی صرف وہ حق رکھتا ہے کسی کو موت دینے کا. میں آپ نہیں رکھتے نہ فیصلہ فتویٰ دینے کا, اور نہ ہی مرنے مروانے کا. مسلمانوں کے ہاں اس بات کا تو رواج ہے, تصور ہی نہیں تھا پہلے کہ کوئی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے پیٹ کے بچے کو یوں مروا دے. یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. یہ تو اب کے ہم خاص مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو پرواہ ہی نہیں رہی حلال حرام کی, اور اس طرح کے قتل کے مرتکب ہو رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مثلاً اگر کسی شخص نے حاملہ عورت کو مارا, مثلاً شوہر نے ہی مارا بیوی کو, یا کسی اور نے ضرب ماری, بعض اوقات ہوتا نا حسد, اور اس میں آ کے ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچاتے ہیں لوگ, تو فقہ کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ مثلاً اگر ایک عورت کے پیٹ پہ کسی نے ضرب لگائی اور اس کا بچہ ساکت ہو گیا, تو اس بات پہ اجماع امت ہے کہ مارنے والے پر اس کی دیت ہوگی, دیت دے گا, اور وہ دیت ایک غرہ ہے, یعنی ایک غلام یا اس کی مالیت. یہ پیٹ کے بچے کی دیت ہے, یعنی 4 ماہ کے بعد جبکہ وہ انسان بن چکا تھا. اور اگر وہ پیدا ہو جائے, اندر نہیں مرا, پیدا ہو گیا, پیدا ہو کے سانس لیے اس نے اور پھر مر گیا, اس کی دیت پورے مکمل انسان کی ہے. جیسے ایک بڑے انسان کو جیتے جاگتے کو کوئی مار ڈالے تو اس پہ دیت ہے, اسی طرح جس کو آپ سورۃ النساء میں پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں, اسی طرح اس کی بھی دیت ہوگی. بہرحال اس وقت ان مسائل کا تو موقع نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ قتل اولاد انتہائی سنگ دلی اور بے رحمی کی بات ہے, اور کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا, اور اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا, نہ ڈاکٹر کو دیتا ہے اور نہ ہی ماں کو دیتا ہے. ماں ماں ہے لیکن اجازت نہیں ہے اس طرح کرے, الا یہ کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ ماں یا بچے میں سے ایک کو بچانا مقصود ہو, تو پھر ایک وہ وجود جو اس وقت موجود ہے وہ زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس کے جو ابھی سامنے نہیں آیا. اور یہ بہت مشکل ہے ڈیسیژن لینا, اس لیے عام لوگوں کو اس طرح کے فتوے نہیں دینے چاہیے, اور نہ ہی ایسے مسائل حل کرنے چاہیے. یہ علماء کا کام ہے, وہ جانے اور ان کی ذمہ داری. بعض اوقات گائناکولوجسٹ پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, لڑکیاں ہیں, نوجوان ہیں, غیر شادی شدہ ہیں, غلطی ہو گئی, پریگننٹ ہو گئی, ماں باپ کی بے عزتی ہوگی, بہت شرمندگی کی بات ہے, تو کیوں نہ ان کو اجازت دی جائے یا ان کی مدد کی جائے، ان کی ہمدردی میں ان کے لیے ابارشن کا انتظام کیا جائے، تو یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اجازت ہے، حلال ہے یا حرام ہے، عزت ہے یا بیزتی ہے وہ پہلے سنبھالنے کی. لیکن کوئی ڈاکٹر اپنی آخرت برباد نہ کرے صرف کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، اور نہ ہی ایسی چیزوں کو دوائی دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح انڈائریکٹلی وہ شریک ہو جاتی ہے قتل میں، اور قتل کے کلچر کو عام کرنے میں. جب لڑکیوں کو یہ پتا ہوگا کہ کیا مشکل ہے، کہیں بھی جا کے تھوڑے سے پیسے خرچ کرو اور موج کرو، یعنی اپنے سر سے مصیبت اتار دو، تو پھر کس چیز کی پرواہ. اور عموماً اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، کچھ لوگ صرف اس راستے سے پیسہ کماتے ہیں اور وہ چند پیسے کمانے کے لیے نام ہمدردی اور مدد کا دے دیتے ہیں، اور غیر قانونی طور پر بعض وقت ایسے کام کرتے ہیں، یہ چھپ کر ایسے کام کرتے ہیں. اور ڈاکٹر سے کیا، بعض اناڑی دائیاں بھی اس قسم کے کام کر رہی ہوتی ہیں، اور اس قسم کے مشورے بھی دینا غلط ہے کہ یہ پی لو تو سب ختم ہو جائے گا، اور وہ کاڑھا بنا لو اور وہ پکا لو اور وہ کھا لو، جیسے دیہاتوں میں یا عام طور پر گھروں میں ٹونے ٹوٹ کے بتائے جاتے ہیں. اگر حمل کا استقرار ہو جائے تو اس کے بعد چاہے دو دن گزرے ہوں یا چار گزرے ہوں، جس چیز میں گروتھ شروع ہو جاتی ہے وہاں لائف شروع ہو جاتی. تو جہاں لائف شروع ہو جائے وہاں پر اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس پر وہ دیت تو نہیں آئے گی، یعنی چار مہینے سے پہلے ختم کرنا بھی بہرحال گناہ میں ہی شامل ہوتا ہے. تو خاص کسی سائنٹیفک طریقے سے ان کو ختم کیا جائے یا پھر کسی اناڑی طریقے سے کاڑے واڑے پی کے، بہرحال ہیں سارے ہی غلط کام. اس لیے خواتین کو اس معاملے میں اچھی طرح پتا ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف نمازیں پڑھتے رہیں اور دوسری طرف اس قسم کے غلط کام کر کے اپنی آخرت برباد کر لیں. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی، سوال کی جائے گی. اللہ تعالیٰ قاتل سے تو بات بھی نہیں کرنا چاہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں نا مجرم، جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منہ نہیں لگائیں گے. لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم، اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، کیونکہ وہ بہت مکروہ جرم کر چکے ہیں، جن میں سے ایک معصوم بچیوں کو قتل کرنا. اس لیے مجرم سے نہیں پوچھے گا کیوں مارا تھا، اس مظلوم بچی سے پوچھا جائے گا تو کیوں ماری گئی تھی، تیرے ساتھ کیوں یہ سلوک ہوا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے. نشرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، کھول کر پھیلانا، یعنی ایک چیز جو بند تھی اس کو کھولنا، کھول کے پھیلا دینا، یہ ہے اس کا لفظی معنی. اسی سے پھر خبریں مشہور کرنا، یہ نشر و اشاعت کا لفظ کبھی آپ نے سنا پڑا ہوگا، تو یہ بھی اسی سے، نشر کرنا، کھول کر پھیلا دینا، عام کر دینا. اور اس کا الٹ یا ضد ہوتا ہے توا، لپیٹ دینا، کیونکہ موت کے وقت سب کی کتاب لپیٹ دی جاتی ہے، کتاب بند ہو جاتی ہے نا، صحیفہ بند ہو جاتا ہے، فرشتے لپیٹ کے لے جاتے ہیں. دنیا کے لوگ تو مال لپیٹنے سمیٹنے لگتے ہیں نا، ہر چیز لپیٹ دیتے ہیں، اور فرشتے اعمال نامہ لپیٹ کے لے جاتے ہیں، بند ہو گئی کتاب. اور قیامت کے دن وہ لپٹے ہوئے صحیفے دوبارہ کھول کر پھیلا دیے جائیں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، جنہیں ہر شخص خوب اچھی طرح دیکھ لے گا. وہ عزت سما او کشپت، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. کشپت، کشپت کشت سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ذبیحے کی کھال اتار کر گوشت کھولنا. کبھی بکرا ذبح ہوتا ہوا دیکھا ہوگا کہ جس کی کھال پوری کی پوری کٹھی اتار دی جاتی، تو نیچے سے اس کا جسم ننگا ہو جاتا ہے نا، اس کی ہڈیاں بوٹیاں سب نظر آنے لگتی ہیں، جب تک کھال ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا کچھ بھی. اور بعض اوقات ایک بکرا یا بھیڑ جا کھال میں بہت موٹا تازہ بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، جب کھال اترتی ہے تو وہ چھوٹا نظر آنے لگتا ہے، یعنی اصل حقیقت پتہ چل جاتی. جیسے سردیوں میں بعض اوقات بہت کپڑے پہن لیتے ہیں نا تو انسان کچھ اور نظر آتا ہے، جب گرمیاں آتی ہیں تو سب کھالیں اترتی ہیں تو اصل شکل نظر آتی. تو اسی طرح اب آپ سوچیے، آسمان کی کھال اتار دی گئی، پہلے تو کیا کیا، سورج چاند سارے لپیٹ کے ان کو ہٹایا، آسمان چرنے لگا، کھل گیا، پھٹ گیا، دروازے دروازے ہو گیا، اور بالآخر سارا پردہ ہٹ گیا. وہ ساری چیزیں جو کل تک غائب تھی، غائب میں تھی، آج وہ سامنے دکھ رہی ہیں. جیسے وہ پیچھے پڑا نا برزت الجحیم لمیرا، پہلے چھپی ہوئی تھی سامنے لا دی گئی. جب ہم آخرت کے بارے میں سوچتے تو آسمان کا ہی تصور آتا نا، اور آسمان کچھ بھی دیکھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے اس کے پیچھے، سب راز ہے نا اس کے پیچھے. قیامت کے دن یہ پردہ ہٹا کے راز کھول دیے جائیں گے، صحیفے بھی سامنے آ جائیں گے، جنت دوزخ بھی آ جائے گی، ہر ایک کو اس کا مقام پتہ چل جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے چھت ادھیڑنا نہیں کہتے، آسمان کی چھت ادھیڑ دی جائے گی، تو چھت کھل جائے تو آسمان پیچھے سے صاف نظر آنے لگتا ہے دنیا میں. تو بہرحال آسمان چونکہ ایک پروٹیکشن کی چیز بھی ہے، تو جب وہ ہٹ جائے گا تو انسان اپنے آپ کو بالکل غیر محفوظ تصور کرے گا، اور نفسی نفسی پھر پکارے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّتُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، جنت والوں کے پاس لے آئی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر شخص وہ کیا لے کے آیا، سب کو پتہ چل جائے گا وہ ساتھ کیا لایا، اور کون سا کر کے ریاکاری میں گواں آیا، کون سا گرا آیا، ضائع کر آیا، کیا بچ بچا کے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک جگہ سے ٹریول کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں، کچھ خرید کے سامان باندھ رکھ کے ایئرپورٹ میں حوالے کرتے ہیں، اب جب اترتے ہیں سامان لینے لگتے ہیں تو بکسے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو گھر جا کے کھولتے ہیں کہ کیا بچا اور کیا گیا. تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن جب صحیفے پکڑائے جائیں گے اور کتاب کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا لے کر آئے ہیں، کیا صحیح سلامت پہنچا ہے اور کیا چھٹ گیا، کیا گر گیا ہے اور کیا اور لے گئے، چرایا گیا. کیونکہ ہم بعض نیکیاں ایسی بھی تو کرتے ہیں نا کہ کر کے دوسروں کو دیتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اس کی غیبت کر، اس کو برا بلا کہ، اس کے ساتھ زیادتی کر، اس کا مال چرا، بظاہر دنیا بنا رہے ہیں اپنی اور یاد نہیں کہ اپنی آخرت پناہ کر رہے ہیں. کس قدر بدبختی کی بات ہے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر شخص کو پتا چل جائے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لایا.